Minęła 22. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 czerwca. Radosław Prus, zapraszam na serwis. Do przerwy 1-1 Polska walczy ze Słowacją w pierwszym swoim meczu Mistrzostw Europy do lat 21. Piłka jest w grze, a my pytamy kibiców o to, jaki typują wynik. 3-1. Tak jest, dla Polski oczywiście. To Polska wygra 2-1, a że Słowacy ich lubimy, to będzie tylko 2-1. Nie będzie deportacji nielegalnych imigrantów, którzy zostali przewiezieni do Stanów Zjednoczonych przez rodziców jako dzieci. Przynajmniej na razie. Powiemy za chwilę o decyzji Donalda Trumpa, ale w tym serwisie będziemy także liczyli bociany. Ile jest? 4. Przyjeżdżamy na miejsce, zdejmujemy młode ptaki, no i obrączkujemy. W Lublinie druga połowa meczu Polska-Słowacja to pierwsze spotkanie biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy do lat 21. Do przerwy było 1-1. W drugiej połowie zerkamy, jak na razie bez bramek, ale za to z gorącym dopingiem z kibicami, rozmawia Adam Malecki. Skąd jesteście? Z Chmiela. Komu kibicujecie? Polsce. Oczywiście, że Polsce. No wiadomo, całym sercem Polska. A kto strzeli gola? Liletty. Kapustka chciałabym, żeby jedną. Tak, dla mnie. A jaki wynik dzisiaj będzie? 3-1. Tak jest, dla Polski oczywiście. To Polska wygra 2-1, a że Słowacy ich lubimy, to będzie tylko 2-1. Kto wygra dzisiaj? No určitě Slováci. A skąd przyjechaliście? Z Banska Bystrica, Prešov. Autokarem, samochodem? Automobil. Kto tam u was najlepszy jest w drużynie? Wszyscy są dobri. Jeszcze jedna informacja z boiska. Przed chwilą Murawę opuścił Kapustka. Więcej na temat tego spotkania w sporcie w Trójce po 23. A teraz kolejne tematy w tym serwisie. Badania krwi potwierdzą, czy kierowca busa, który miał wypadek na S8, był trzeźwy. Do groźnego zdarzenia doszło tuż przy węźle Pabianice Południe. Osobowy bus uderzył tam w bariery energochłonne. 6 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Informuje Joanna Szczęsna z pabianickiej policji. Bariery te metalowe wbiły się do środka, do wnętrza tego pojazdu. Jeden z mężczyzn podróżujących tym pojazdem wypadł przez wyrwane drzwi z tego pojazdu i spadł kilka metrów z dość wysokiej skarpy. 4 kobiety z obrażeniami trafiły do szpitali, z czego 2 śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitala w Łodzi i Sieradzu. W czasie drugiego weekendu na drogach jest więcej patroli. Policjanci przypominają o bezpiecznej jeździe i o statystykach. Wynika z nich, że do wypadków najczęściej dochodzi z powodu zbyt wysokiej prędkości. Donald Trump nie rozpocznie na razie deportacji nielegalnych imigrantów, którzy zostali przywiezieni do Stanów Zjednoczonych przez rodziców jako dzieci. Biały Dom informuje właśnie, że prezydent przedłużył ochronę tej grupy imigrantów, wprowadzoną jeszcze przez Baracka Obamę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W 2012 roku Barack Obama ogłosił zaprzestanie deportacji imigrantów zwanych Dreamers, czyli marzycielami. Chodzi o młodych ludzi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i tak jak oni przebywają w tym kraju nielegalnie. Program prezydenta Obamy pozwalał im także uzyskać tymczasowe pozwolenie na pracę. W czasie kampanii wyborczej Donald Trump krytykował przepisy wprowadzone przez poprzednika, argumentując, że sankcjonują one łamanie prawa. Departament Bezpieczeństwa Kraju poinformował jednak dzisiaj, że na razie będą one obowiązywać i uczestniczący w programie imigranci będą mogli odnowić ważne na 2 lata pozwolenia na pracę. Biały Dom podkreśla, że przedłużenie obowiązywania ochrony marzycieli nie oznacza, że program będzie obowiązywać w nieskończoność. Współpracownicy prezydenta mówią, że na razie nie podjął on ostatecznej decyzji co do jego przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec u nas jeszcze o akcji obrączkowania bocianów na wschodzie Mazowsza. Ekolodzy je liczą i zakładają specjalne obrączki. To dzięki nim można poznać i dokładniej badać życie tych ptaków. W czasie znakowania pisklęta są zdejmowane na ziemię za pomocą specjalnego wysięgnika. Ile jest? 4. Ale równe są, w porządku wszystko? Wszystko w porządku, jeden troszkę mniejszy. Przyjeżdżamy na miejsce, zdejmujemy młode ptaki, no i obrączkujemy 2 typami obrączek. Czarne, tak zwane Elzy produkcji niemieckiej, no i zielone połączone z obrączkami metalowymi. Zdejmujemy to młode tu na ziemi, zapisujemy to wszystko w zeszycie. Potem dokonujemy pomiarów dzioba i ważymy jeszcze młode ptaki po to, żeby się przekonać o ich kondycji. Te wszystkie parametry pozwolą nam potem to analizować, prowadzić szczegółowe badania. No też chcemy się przekonać, dokąd lecą, chcemy się przekonać, jak potem przystąpią do lęgu, jak daleko latają od gniazda, gdzie są najcenniejsze żerowiska, jakie są zagrożenia. Mamy 4 obrączki? W tym tygodniu na wschodzie Mazowsza udało się zaobrączkować prawie 300 bocianów, a cała akcja potrwa jeszcze 2-3 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, deszczowa na południowym wschodzie, także burze. Od 10 stopni w Małopolsce do 12 w centrum i do 14 nad samym morzem. Sobota niestety. Deszczowa temperatura nie przekroczy 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Lamenty i odmęty. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Awing away, awing away, awing away, awing away, awing away, awing away, awing away, awing away, awing away. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty, co piątek na antenie Trójki, po raz kolejny witam się z Państwem. Dzisiejsza audycja będzie o kocurach. Będzie pełna sierści i pełna kłaczków, będą koty duże, koty małe, bo kochamy nasze sierściuchy i jest bardzo dużo fajnych piosenek z kotami. Zresztą ja do kotów mam bardzo personalny, ciepły stosunek. Sama jestem posiadaczką dwóch takich sierściuchów i mam wiele za sobą historii związanych z kotami. Całe moje dzieciństwo otaczałam się tymi właśnie zwierzętami, ale nie tylko. Drodzy Państwo, gramy piosenki z kocurami. Where are you going? Hunting tigers in India. Well, I see nothing to hinder ya. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah, you all know how peevish tigers are. Out in India. Ah. They bite, they scratch, they make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. tigers in India. But there are no tigers in India. Not now, I've shot them all. There's a cat in the window and he's watching all the birds go passing by. He'd love to fly out the window, go where the wind goes, and so would I. Like that cat in the window who keeps wishing for some wings to take a ride, I'd love to glide to a rainbow. To był zespół The Turtles, czyli żółwie, które opowiadały nam o tym, że koty lubią siedzieć na parapecie, patrzeć w okno i obserwować ptaki, co potwierdzam, jest to jedno z ulubionych zajęć moich kotów. A teraz o lekarstwie, w zasadzie o zespole The Cure, który absolutnie kocha koty, bo na tej liście jest jedynym zespołem, który nagrał aż dwie piosenki o kotach, The Love Cats i All Cats Are Grey. A rzeczywiście koty potrafią być lekarstwem, jakoś totalnie odstresowane. Ja codziennie muszę obejrzeć jakiś taki viralowy filmik o kotach, troszeczkę się na nim pośmiać, od razu czuję się lepiej. Czytałam też, że w Japonii w różnych korporacjach szefowie zachęcają swoich pracowników, żeby przyprowadzali swoje sierściuchy ze sobą do pracy, bo to podobno wpływa lepiej na efekty tej pracy i odstresowuje też tych pracowników. Thank you. What's new, Pussycat? O to zaraz zapyta nas Tom Jones, a w zasadzie zapyta jakąś super atrakcyjną kobietę, bo Pussycatem w tym przypadku jest jakaś atrakcyjna dziewczyna, bo tak na atrakcyjne dziewczyny się mówi, więc jeżeli dziewczyny usłyszycie kiedyś na ulicy takie określenie, to możecie absolutnie przyjąć je za komplement, odwrócić się, podziękować i pomyśleć sobie, fajnie być Pussycatem. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Mm-hmm. Była oczywiście słynna kocica amerykańskiego przemysłu muzycznego, czyli Cat Power. Właśnie wpadłam na to, że Cat Power totalnie powinna związać się z Catem Stevensem, bo kotom najlepiej jest w parach. Drodzy Państwo, teraz będzie Nick Cave w projekcie Grinder Man No Pussy Blues. A, i przepraszam wszystkich tych, którzy mają słuch absolutny i musieli wysłuchać tej rozstrojonej autoharfy Cat Power. Ale utwór był uroczy. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I read her Eliot, read her Yeats, I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Every type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines. I picked a bunch of dandelions. I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack. I drank a liter of cognac. I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go. I called her my little O. I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. Przygotowując tę audycję, byłam bardzo szczęśliwa z tego znaleziska, czyli Peggy Lee, która śpiewała nam o siamskich kotach. Kolejny utwór też jest nie lada gratką. Lord Kitchener. A sky party was given deliberately to kill Catbird's biggest enemy. All the birds in the town, they all agree, let him some feathers, let him fly to the journey. But when they reach to a certain height, poor cat nearly faint with fright. Kobo say, I want no row, cat, we want the thing that we learn you now. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and duck start to laugh, quack, quack, quack. We want all we feathers back. Parrot start to talk in parable. making cat feel more miserable. Some people really give me the headache. They like to give but to receive they cannot take. Cat say, if it's me you mean, Mr. Parrot, you ain't got to rub it in. Parrot say, I don't talk me thing, and who the cat fit, they could draw the string. Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and duck start to laugh, quack, quack, quack. We want all we feathers back. Bluebird vex and talking in a rage. Cat will attack you even when you in your cage. If you fly wrong a house for piece of bread, cat waiting like a shark to snatch your head. He eat me young and he suck me egg. No use he grumble, no use he beg. We gon' make him an example and give him a taste of his own medicine. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh. Quack, quack, quack! We want all we feathers back. Dr. Bird say it's my sweet ambition to pass sentence on cat that hooligan. We fool you with a bogus guy party. You didn't know that this was your destiny. Give me them feathers immediately, and it's up to you with your return journey. You could jump if you is expert, but remember you is 10,000 miles from Earth. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh. Quack, quack, quack! We want all we feathers back. Zastanawiam się, co jest takiego w kotach, że to właśnie koty opanowały internet. Jest tyle nagrań i śmiesznych filmów z kotami. Jest nieporównywalna ilość tych filmów w porównaniu z filmami o innych zwierzętach, czy chociażby o psach. Przecież koty generalnie plądrują nam mieszkania, drapią nasze kanapy, wskakują wszędzie, gdzie tylko się da. Często są naprawdę złośliwe. Generalnie nie polecam nosić się na czarno, bo cat's fur is the new black, zdecydowanie. Ale to właśnie koty stały się hitem internetu. Może państwo znacie na to odpowiedź. lamenty@polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa państwa odpowiedzi. A teraz będzie postać kontrowersyjna, mianowicie Genesis Porridge i Psychic TV. Genesis kiedyś był kocurem, ale zmienił się w kotkę. Upodobnił się też już prawie do kotki, bo przeszedł bardzo dużo operacji plastycznych. Nie wiem, czy państwo widzieli też dokument o właśnie postaci Genesis Porridge, która poznaje miłość swojego życia, kobietę, i obie postanawiają do siebie się upodobnić, więc przechodzą mnóstwo operacji plastycznych po to, żeby wyglądać tak samo, a na początku kompletnie są do siebie niepodobne, więc to jest bardzo, bardzo długa droga, żeby one wyglądały tak samo. Mocna rzecz. Black cat in my hat, creeping in my hat. Black cat in my hat, sneaking in my flat. What do you think about that? Think about that. You're on time, you're so smooth. We're gonna break all those rules. You're so fine, you're so cool. You make me swim in your pool. What do you think about that? What do you think about that? Yeah.

ask her when I think I've got a pole. I ask her lots of questions as she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they're on the TV when it's cool for cats, it's cool for cats. To był zespół Squeeze w utworze Cool for Cats. Drodzy Państwo, ja bardzo rzadko dzielę się z kimkolwiek publicznie moim życiem prywatnym. Nie lubię o nim opowiadać. Jak sama nazwa wskazuje, jest prywatne, ale chciałabym opowiedzieć o tym, że mam dwa koty. Dwa koty. Jeden z nich nazywa się Boniek, drugi nazywa się Sawa. Boniek jest dachowcem rudym, ma biały, długi nos. Jest romantykiem, często wpada w depresję. Jest typowym kocurem, który siedzi na parapecie i lubi patrzeć w okno. Łasi się przy każdej możliwej nodze, dużo miauczy. Za to Sawa chodzi swoimi drogami, jest indywidualistką, lubi sobie podjeść. Jest potocznie nazywana przeze mnie i przez wszystkich znajomych kluseczką. Także tyle z mojego życia prywatnego. You'll find your trail. Yes, and you're one black cat. Someday'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Well, I take you down in town. I paid your doctor bill. I'm in some trouble, you trying to get me killed, yes, yeah. Someday'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Take you in my home, you ate up all my bread. I left there this morning, you tried to mess up in my bed. Yes, and you're one black rat. Someday'll find your trail. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Up this morning, the same thing on my mind. I thinking about you, baby. You walking down the line, yes, and you're one black cat. Someday'll find you. Then I'll hide my shoe somewhere near your church. Three cool cats. Three cool cats. a bag of potato chips, and three cool cats did three big flips for three cool chicks. A papa pressed cool cat, he said, "Man, look at that man, do you see what I see? I want the middle chick, I want that little chick. Hey man, say one chick for me." Teraz polski akcent w dzisiejszej audycji. Artysta, który postanowił zamienić się w kota na jeden projekt na razie, choć być może będzie to kontynuował. Jest to oczywiście Wojtek Bąkowski, który nagrał album pod tytułem Kły, Kot Kły. I to będzie właśnie tytułowy utwór. Płyta jest dosyć mroczna, depresyjna, więc podejrzewam, że jego kot jest czarny, chociaż Instagram mówi coś zupełnie innego. Mówi, że ma brytyjską, białą, taką szynszylową kotkę. Więc Wojtek, jak jest naprawdę? Thank you. To był jeden z lżejszych utworów na płycie Kły. Polecam również utwór pod tytułem Mam pęknięcie z przemieszczeniem oraz jest taki też utwór Jedz, jedz, Klaudia, bo będzie zła mama. Ale to już koniec dzisiejszej audycji. Czuję się cała obkłaczona. Zawsze mam przy sobie wałek, który ściąga z moich czarnych ciuchów wszystkie kocie kłaczki, ale bardzo miło było posłuchać tych kocich dźwięków, mam nadzieję, dzisiaj. Drodzy Państwo, do usłyszenia w przyszły piątek, a ja pożegnam się jedynym różowym kotem, który istnieje na tym świecie. Na pewno znacie Państwo te dźwięki. Do usłyszenia, do widzenia. Monika Brodka.